Mokotina kembo yoku mama yawe, yawe yoku mama. Mokotina kembo yoku mama na yoni, yawe yoku mama. Ofanina kiti ya mokotina yo, yawe yoku mama. Mokotina kembo yoku mama na yoni, yawe yoku mama. Mokeli na nyoso yoku mama na yo, yawe yoku mama. Mokotina kembo yoku mama na yoni, yawe yoku mama. Shilona ngai yoku mama na yo, yawe yoku mama. Mama na yo, yawe yoku mama. Mama na yo, yawe yoku mama. Mama na yo, yawe yoku mama.